上去我不能。 Nu Hai, pare, dacă eu stau 20 ani aici, nu iau cetățenie? Nu, tu nu încăți fără. Nu te văd. Cetățenie, mergeai, nu, eu, dublă cetățenie. Nici nu pot să am un joc în viața ta, niciodată. Eu am dublă cetățenie. Asta are să-i cetățenie. Păi n-ai cetățenie, nu. Ai dublă cetățenie. Eu am Dă câte camăta și ai dublă cu Belgia. Dar tu ce ești?